महाभारत उद्योग पर्व पंचसप्ततितमोध्याय श्रीकृष्ण का भीमसेन को उत्तेजित करना। वैशंपायनुवाच एतच्छ्रुत्वा महाबाहु केशव प्रसन्निव अभूतपूर्वं भीमस्य मार्दभोपहितं वचः। गिरेरिव लघुत्वं तच्छीतत्वमिव पावके मत्वा रामनुजः शौरिः सार्गधन्वावृकोदरं संतेजयस्तदा वाग्मेः मातरिष्वेव पावकं वाच भीममासीनं कृपया भी परिप्लुतं। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन के मुख से यह अभूतपूर्व मृदुतापूर्ण वचन सुनकर महाबाहु भगवान श्री कृष्ण हंसने से लगे, जैसे पर्वत में लघुता आ जाए और अग्नि में शीतलता प्रकट हो जाए। उसी प्रकार उनमें यह नम्रता का प्रादुर्भाव हुआ था। यह सोचकर सारंग धनुष धारण करने वाले रामानुज श्री कृष्ण अपने पास बैठे हुए बृकोदर भीमसेन को, जो उस समय दया से द्रवित हो रहे थे, अपने वचनों द्वारा उसी प्रकार उत्तेजित करते हुए बोले, मानो वायु अग्नि को उद्दीप्त कर रही हो। श्री भगवान उवाच त्वमन्यदा भीमसेन युद्धमेव प्रशंससि वधाभिनन्दिन क्रूरां धार्तराष्ट्रान् विमर्दिषुः। श्री भगवान बोले, भैया भीमसेन, आपके सिवा और दिन तो तुम हिंसा से ही प्रसन्न होने वाले क्रूर धृतराष्ट्र पुत्रों को मसल डालने की इच्छा मन में लेकर सदा युद्ध की ही प्रशंसा किया करते थे। न च स्वपिसि जागर्षे निजसे से परम तप घोराम शांताम रसतिम सदा वाचम प्रभाससे। परम तप, इन्हीं विचारों में डूबे रहने के कारण तुम रात में सोते भी नहीं थे, जागते ही रहते थे। कभी सोना ही पड़ा तो औंधे मुंह लेट जाते और सदा घोर अशांत तथा रोष भरी बातें ही तुम्हारे मुंह से निकलती थी। निश्वसन अग्निवत्तेन सप्तत स्वेन मन्युना अप्रशांत मना भीम सधूम इव पावक। भीम, तुम बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपने ही क्रोध से उसी प्रकार संतप्त होते थे जैसे आग अपने ही तेज से तपी रहती है। धुएं से व्याप्त हुई अग्नि की भांति तुम्हारे नित्य निरंतर अशांति छाई रहती थी। एकांते निष्प्रसच्छे से भारार्थ यो दुर्बल अपि त्वां केचिद् उन्मत्तं मन्यन्ते तद्विदो जना। भारी बोझ से पीड़ित दुर्बल मनुष्य की भांति तुम एकांत में बैठकर जोर जोर से सांस खींचते रहते थे, इसीलिए तुम्हें कुछ लोग, जो इस बात को नहीं जानते हैं, पागल मानते हैं। आरुज्य वृक्षान निर्मूलान गज परीर्जन्यव निघ्नन पद्भी क्षतिम भीम निष्णन परिधावसी। भीम, जैसे हाथी वृक्षों को जड़ मूल सहित उखाड़कर उन्हें पैरों की ठोकरों से टूक टूक कर डालता है, उसी प्रकार तुम भी पैरों से पृथ्वी पर आघात करते हुए जोर जोर से गरजते और चारों ओर दौड़ते थे। नास्मिन् जने भीरमसे रह छिपसि पांडव नान्यम निसे दिवा चापे कदाचिदपि नन्दति। पांडुनंदन, तुम कभी इस जन समुदाय में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते थे, सदा एकांत में ही बैठकर कालक्षेप करते थे। दिन हो या रात, तुम कभी किसी दूसरे का अभिनंदन नहीं करते थे। अकस्मास्मयमानश्च रहस्यास्य रुदन्निव जानमुर्मूर्धानम आधाय चिरमास्य प्रमीडितः। कभी सहसा हंस पड़ते और कभी एकांत स्थान में रोते हुए से प्रतीत होते थे और कभी घुटनों पर मस्तक रखकर दीर्घकाल तक नेत्र बंद किए बैठे रहते थे। भ्रुगुटिम च पुनः कुर्वन्नोष्ठौ च विधम विधम सन्निवाहम अभिक्षम दृश्य से भीम सर्वम तन्मन्युकारितम। भीमसेन, मैंने बार बार तुम्हें भौहें टेढ़ी करके दोनों ओठों को चबाते हुए से देखा है, यह सब तुम्हारे क्रोध की करतूत है। यथा पुरस्ता सविता दृश्यते शुक्रमुच्चरन यथा च पश्चान निर्मुक्तो ध्रुवं पर्येति रश्मिवान तथा सत्यं ब्रविम्येतन नास्ति तस्य व्यतिक्रमः। हन्ताहं गदयाभ्येत्य दुर्योधन ममर्षणम् इति स्म मध्ये भ्रातॄणां सत्येना लभसे गदां तस्य ते प्रथमे बुद्धिर्ध्रियतेऽद्य परं तप। तो अपने भाइयों के बीच में सत्य की शपथ खाकर बार बार गदा छूते हुए यह कहते थे, जैसे सूर्यदेव पूर्व दिशा में उदित होते हुए अपने तेजो मंडल को प्रकट करते दिखाई देते हैं और पश्चिम दिशा में वे ही अंशमाली अस्ताचल को जाकर निश्चित रूप से मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उनके इस नियम में किसी को कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार मैं यह सच कहता हूँ कि अमर्षशील दुर्योधन के पास जाकर अपनी गदा से उसके प्राण ले लूँगा, मेरे इस कथन में कभी कोई अंतर नहीं पड़ सकता। परम तप, ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले तुम जैसे वीर शिरोमणि की बुद्धि आज शांति स्थापन में लग रही है, यह आश्चर्य की बात है। अहो युद्धाभिकांक्षाणां युद्धकाल उपस्थिते चेतांसे विप्रतिपन्नपाणि यत्त्वां भीर्भीम विन्दति। अहो, युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर पहले से युद्ध की अभिलाषा रखने वाले लोगों के विचार भी इतने बदल जाते हैं कि वे विपरीत सोचने लगते हैं। भीमसेन, जान पड़ता है इसीलिए तुम्हें भी युद्ध से भय होने लगा है। अहो पार्थ निमित्तानि विपरीतानि पश्यसि स्वप्नान्ते जागरान्ते च तस्मात् प्रसम्ममिक्षति। कुंती नंदन, बड़े विस्मय की बात है कि तुम्हें सोते और जागते में उल्टे परिणाम की सूचना देने वाले अपशकुन दिखाई देते हैं, इसी से तुम शांति की इच्छा प्रकट कर रहे हो। अहो नासंसते किंचिन पुंस्त्वं क्लीब इवात्मने कस्मलेनाभिपन्नोसि तेन ते विकृतं मनः। अहो, कायर और नपुंसक की भांति इस समय तुम अपने में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं मानते, तुम्हारे ऊपर मोह छा गया है जिससे तुम्हारी मानसिक दशा बिगड़ गई है। उद्वेपते ते हृदय मनस्ते प्रतिशीदते उरुस्तंभ गृहीतोसि तस्मात् प्रसमिक्षति। जाना, जान पड़ता है कि तुम्हारा हृदय कांपता है, मन शिथिल होता जाता है, तुम्हारी जांघें मानो अकड़ गई है, इसीलिए तुम शांति चाहते हो। अनित्यं किल मर्त्यस्य पार्थचित्तं चलाचलम् वातवेग प्रचलिता अष्टीला शालमलेरिव। पार्थ, कहते हैं कि मनुष्य का चित्त सदा एक निश्चय पर अटल नहीं रहता, वह हवा के वेग से हिलती हुई सेमल के फल की गांठ के समान डावाडोल रहता है। तवैषा विकृता बुद्धिर्गवां भागीव मानसी मनांध पांडुपुत्राणां मध्ययत्यप्लवानिव। यदि गौवें मनुष्यों की बोली बोले तो वह जैसे बिगड़ी हुई होगी, उसी प्रकार तुम्हारी यह बुद्धि विकृत होकर अगाध समुद्र में नाव के बिना डूबने वाले मनुष्यों की भांति पांडवों के मन को चिंता मग्न किए देती है। इदं वे महदाश्चर्यम् पर्वतस्यैव सर्पणम् यदिदृशं प्रभाषेथा भीमसेना समं वचः। भीमसेन, तुम जो बात कह रहे हो वह तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। जैसे पर्वत का चलना आश्चर्य की बात है, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह शांति प्रस्ताव मुझे महान आश्चर्य में डाल रहा है। सदृष्ट्वा स्वान कर्माणि कुले जन्म च भारत उत्तिष्ठस्व विषादम महाकृथा वीर स्थिरो भव। भारत, तुम अपने कर्मों की ओर देखकर और जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है उस पर भी दृष्टिपात करके खड़े हो जाओ। वीरवर, विषाद न करो और अपने क्षत्रियोचित कर्म पर डट जाओ। न चैतदनुरूपं ते यत्ते ग्लानिर्निन्दमान यदोजसा न लभते क्षत्रियो न तदस्नते। शत्रुदमन, तुम्हारे चित्त में जो ग्लानि उत्पन्न हुई है यह तुम्हारे जैसे सूरवीर के योग्य कदापि नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जिसे ओज एवं पराक्रम से प्राप्त नहीं करता उसे अपने उपयोग में नहीं लगाता है। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि भगवत ज्ञान पर्वणि भीमोत्तेजक श्री कृष्ण वाक्य पंचसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में भीमोत्तेजक श्री कृष्ण वाक्य विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ।